no kane nae na uzingi tota kami andanje bala sesa mule mule kula bamba ngalango ona miyo majo masese moye mabamba onyo nako sesa mule mule kula bamba ngalango amo na miyo bo osike kato mamba kibwana mule madibeli mwambamba ola lo lo lo lo la miyo bo wande na pwano jeni nae na usingi tota kani Wano bina wende mba mese.